وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم فذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فاذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون اور پوچھو ان یہود سے اس بستی کا حال جو بستی دریا کے کنارے پر واقع تھی پوچھو ان یہود سے اس بستی کا حال جو بستی کے دریا کے کنارے پر واقع تھی جبکہ وہ زیادتی کرتے تھے سنیچر کے دین کے حکم کے بارے میں جبکہ آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں سنیچر کے دین میں چڑھ چڑھ کر اور جس دن وہ سنیچر نہیں مناتے تھے مچھلیاں نہیں آتی تھی ایسا ہی ہوا ہم آزما رہے تھے ان کو اس سبب سے کہ جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے فسق کیا کرتے تھے جب کہ کہا ایک جماعت نے ان میں سے تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو کہ اللہ انہیں ہلاک کرنے والے ہیں یا عذاب دینے والے ہیں سخت عذاب تو انہوں نے کہا کہ عذر پیش کرنے کے لیے اپنے پروردگار کے نزدیک اور اس لیے تاکہ شاید کہ وہ پرہیزگار بن جاوے متقی بن جاوے پھر جب کہ انہوں نے بھلا دیا ان نصیحتوں کو جس کے ذریعہ ان کو نصیحتیں کی گئی تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکا کرتے تھے اور پکڑ لیا ہم نے ظالموں کو سخت عذاب میں اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے پھر جبکہ وہ حد سے آگے نکل گئے ان چیزوں کے بارے میں جس سے ان کو روکا جاتا تھا تو ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ ہم نے ان کو یوں کہا کہ بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر یہ سورہ اعراف کا ایک رکوع ہے جس کی چند آیتیں پڑی ہیں سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ریڈ سی کے کنارے پر ایک گاؤں تھا جس میں یہود رہتے تھے مچھلیاں پکڑنے کا کاروبار یہ ان کا پیشہ تھا اسی سے ان کی روزی چلتی تھی دن بھر مچھلیاں پکڑے اور شام کو بیچے یہ ذریعے معاش اور ریڈ سی کے کنارے پر یہ لوگ رہتے تھے اس گاؤں کا نام تھا ایلہ، ایلہ یہ گاؤں. سنیچر کا دن یہود کے یہاں خاص عبادت اور تعظیم کا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں جمعہ. اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے ذریعہ ان کو ایک حکم دیا کہ چونکہ سنیچر کا دن عبادت کا دن ہے، مخصوص عبادتیں زائد ہیں جیسے ہمارے یہاں جمعہ ہوتی ہے، لہذا آئندہ سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام، تم مچھلی نہیں پکڑ سکتے. شروع شروع میں تو انہوں نے بند کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت یہ ہے، سنت اللہ، عادت، کہ کسی چیز سے منع کرتے ہیں اور پھر بندے کا اس میں امتحان لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنا چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنیچر کا دن پورا کنارہ مچھلیوں سے بھرا ہوا، اور اوپر نظر آتی تھی کہ مچھلیاں ہیں کنارے کنارے پر، مچھلیاں ہی مچھلیاں. داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، ورنہ پکڑے جاؤ گے. اور باقی دنوں میں خالی، دریا خالی. آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں سنیچر کے دن میں چڑھ چڑھ کر، اور جس دن سنیچر نہیں مناتے تھے تو نہیں آتی تھی. یہ اللہ تعالی پہلے منع فرماتے ہیں اور پھر بندے کا امتحان لیتے ہیں. سود حرام ہے. اب کمپنی کا آدمی، بینک کا آدمی آپ کے گھر پر آئے گا لے کر پوٹلی لے کر، لے لو یہ تمہارا ہے، اور معلوم ہے کہ یہ سوٹتا ہے، اس کو معلوم بھی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھے میرا بندہ کتنا تعلق ہے میرے ساتھ. ہاں کمپنی والے خود آئیں گے پوٹلی لے کر، بینک والے آئیں گے، نہیں نہیں یہ تو وہ تمہاری فلانی پالیسی میں ہے، یہ فلانی اس میں انویسٹمنٹ میں ہے، اور اس میں فلانا تم نے انویسٹمنٹ کیا تھا اس کا یہ بینیفٹ ہے، اور وہ قسم قسم کی باتیں بنائے گا. لیکن بندے کا دل استفتی قلبک ولو افتاک الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز میں سب سے پہلے تنہا بیٹھ کر اپنے دل سے فتوا مانگ کہ اس کا فتوا کیا ہے. تنہائی میں بیٹھ اور یہ سوچ، آدھے گھنٹے کا وقت ہے آج انشاءاللہ، زیادہ نہیں ہوگا، آدھے گھنٹے کا وقت ہے آج، زیادہ نہیں، فکر مت کرنا. اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے لے کر، معلوم ہو گیا کتنا ایمان ہے، کتنا تقویٰ ہے. کچھ مدت کے لیے تو وہ کرتے رہے، اور وہ پریشان، پورا ویک مچھلی نہیں، اور سنیچر کے دن پورا ریت سی بھرا ہوا. انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک ہیلا کیا، یہ ہیلا حوالہ کی ابتدا ہے. وہ ہیلا کیا کیا کہ ریت سی کے کنارے کنارے کھڈے بنائے کھود کر، اور بیچ میں نالی بنائی پانی کی. وہ سنیچر کے دن جاتے تھے اور ان مچھلیوں کو پانی کے ساتھ ہنکالتے تھے، اور وہ جو کھڈا بنایا تھا اس میں ڈال دیتے تھے، اور اس کو پھر بند کر دیتے تھے. سندے کو جا کر پکڑ لیتے تھے. سیدنا داؤد علیہ السلام علیہ السلام نے کہا بھائی یہ کیا کرتے ہو تم؟ نہیں ہم سنیچر کو نہیں پکڑتے، ہم تو سنڈے کو پکڑتے ہیں. تو ہر سنیچر کو ایسا کرنے لگے, کھڈے بنائے اور دریا میں ایسے مچھلیوں کو دھکا مار مار کر پانی کے ساتھ ساتھ لاتے تھے اور پھر کھڈے کو بند کر دیے اور سنڈے کو جا کر سارا کا سارا پکڑ لیتے. اور کہتے تھے کہ نہیں, اللہ کا حکم ہے صدر دینوں فشنگ, لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. جو زیادتی کرتے تھے سنیچر کے بارے میں, جب یہ آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں سنیچر کے دن چڑھ چڑھ کر, اور جس دن سنیچر میں نہیں ہوتا تھا تو نہیں آتی سزا, ایسا ہی ہوتا تھا. اللہ آگے فرماتے ہیں نبلوہم بما کانوا یفسقون, ہم امتحان لیتے تھے ان کا فسق کی وجہ سے. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ آدمی جتنا گناہ فسق و فجور کا راستہ اختیار کرے گا اس کی لائف میں ایسے امتحان بہت آتے ہیں, اور جو پہلے ہی سے تقویٰ کے راستے پر چلیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے رہتے ہیں, اس کی ایسی چیزوں میں ڈالتے نہیں, ہمیشہ ایسے حالات لاتے ہیں کہ وہ بچا رہتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں نبلوہم بما کانوا یفسقون, کہ یفسقون جو فسق و فجور نافرمانی گناہ اس کی وجہ سے ہم ان کو امتحان لیتے ہیں, اس کی زندگی میں ایسے حلال حرام مطلب گناہوں کے امتحان بہت آتے ہیں اور وہ اس میں ناپاس ہوتا ہے. اور جو پہلے ہی سے تقویٰ طہارت نیکی کے راستے پر چلے تو اللہ کا وعدہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو شخص تقویٰ کی زندگی گزارے گا ہم ہر لائن میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکال دیں گے کہ وہ حلال طریقے سے چلا جائے گا, اور اس کو ایسے طریقوں سے رزق دیں گے کہ اس کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ اس راستے سے مجھے ملنے والا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہ سے ملتا ہے کہ اس کو خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے ملنے والا ہے, اور مل جاتا ہے اور حلال طریقے سے, اور گناہ سے وہ بچ جاتا ہے. اب گاؤں کے اندر تین جماعتیں ہو گئی, ایک جماعت تو یہ مچھلیاں پکڑنے والی, دوسری جماعت دعوت والے جو ان کو جا کر نصیحتیں کرتے تھے, محنت کرتے تھے ان کے اوپر کہ بھائی ایسا مت کرو اللہ کا حکم ہے, یہ ان پر برابر محنت کرتے تھے. تیسری جماعت تھی, ہماری گجراتی زبان میں اس کو کہتے اپرے ہوں, اپرے ہوں والا مڑوا دینی, یعنی تمہیں کیا پڑی ہے بھائی, چھوڑ دو ان کو اپنے حال کے اوپر, نہیں مانتے ہیں مرنے دو. ایک جماعت ایسی ہو گئی گاؤں میں, اور ایک دعوت والے ہو گئے وہ جا کر ان پر محنت کرتے تھے کہ بھائی یہ چھوڑو یار تم, اور تیسرے یہ فیشر میں. جب کہ کہا اس جماعت میں, ایک جماعت میں ان میں سے کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو کہ اللہ انہیں ہلاک کرنے والے ہیں, اللہ انہیں عذاب دینے والے ہیں سخت عذاب, تو مرنے دے. تو دیکھو دعوت والوں نے کیا جواب دیا, کتنا اچھا جواب دیا کہ نہیں ہم کام کریں گے, کیوں معذرت الى ربکم, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم عذر پیش کر سکتے ہیں, یا اللہ ہم تو گئے تھے, ہم نے تو ان پر محنت کی تھی لیکن انہوں نے نہیں مانا, تو ہم معذور ہوں گے اللہ کے یہاں, ہم اپنا عذر پیش کر سکیں گے یا نہیں, ہم تو گئے ہم نے سب کچھ کیا. کام کرنے والا اس نیت سے بھی کام کرے, چلو نہیں مانیں گے تو کم از کم قیامت کے دن ہم بری تو ہو جائیں گے کہ ہم نے تو محنت کی تھی, یہ نیت بھی کرے کام کرنے والے لوگ. ہاں معذرتن الى ربی، اللہ کے سامنے ہم عذر. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ آگ جلائی اور اب یہ ڈالنے والے تھے ان کو آگ میں، تمام مخلوق پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کا خلیل برگزیدہ بندہ اس کے ساتھ ایک ظالم بادشاہ کیا کر رہا ہے، اللہ کی مدد. فرشتے پریشان، وہ گئے اللہ کے پاس کہ اللہ کہ جاؤ مدد اگر وہ لیتے ہو تو کرو ان کی. ہوا کا فرشتہ، پہاڑوں کے فرشتے، پانی کے فرشتے، سب نے آ کر آفر کی اپنی اپنی، کہ تم کہو تو ابھی اس کو ختم کر دے ہوا سے، تم کہو تو ابھی پانی سے ختم کر دے، تم کہو تو ابھی کسی طریقے سے ختم کر دے، تم لوگ تک ہٹ جاؤ. آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام و سلام آئے کہ اے بھائی کوئی آپ کی ہیلپ میں کر سکتا ہوں، آپ مدد کے محتاج ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام و سلام نے کہا کہ اما الیک کا فلا، مدد کے محتاج تو ہے لیکن تمہاری نہیں، تمہاری مدد نہیں کسی، تم سب ہٹ جاؤ، میں ہوں اور وہ ہے ختم. ہم بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ خلیل اللہ خلیل خلیل کہتے ہیں، تو آج ہم بھی دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. تم سب ہٹ جاؤ، میں ہوں میرا اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہٹ گئے. پرندے اور دوسرے جانور لا کر پانی لا کر ڈالتے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مینڈک پانی لاتا تھا، دیکھنے سے پانی لا رہے اور کتا کتا آ رہے اور وہاں ڈال رہے، اور وہ مینڈک کے منہ میں کتنا پانی آ رہا ہے لیکن وہ آگ میں ڈال رہے. کسی نے مینڈک کو یوں کہا کہ اتنی بڑی آگ انہوں نے جلائی ہے کہ تیرے اتنے پانی سے بجھے گی تو کیا کرتا ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ وہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ یہ آگ بجھنے والی نہیں، کسی مخلوق سے بجھے گی نہیں، میں تو اس لیے ڈال رہا ہوں کہ اللہ کے یہاں میرا نام لکھ دیا جاوے آگ کے بجھانے والوں میں، کہ اللہ تیرے خلیل کے اوپر ظالموں نے آگ جلائی تھی، ہم اس آگ کو جلانے میں شریک نہیں تھے، ہم تو اس آگ کو بجھانے والے. داعی اس نیت سے دعوت کا کام کرے کہ دنیا میں کفر کی آگ لگی ہوئی ہے، شرک کی آگ لگی ہوئی ہے، ظلم کی آگ لگی ہوئی ہے، فسق و فجور کی آگ لگی ہوئی ہے، گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے، ہر قسم کی خواہشات کی آگ لگی ہوئی ہے، اے اللہ ہم اس آگ کو بھڑکانے میں شریک نہیں تھے، ہم تو اس آگ کو بجھانے والے تھے، ہم نے بجھانے کی محنت کی، بجھی یا نہیں بجھی یہ ہمارا کام نہیں اور یہ بجھے گی نہیں جب تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئیں گے. یاد رکھیں وہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے اور حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، پھر دونوں مل کر جو جھاڑو لیں گے تو سب کو جھاڑو دے دیں گے پوری دنیا کے. وہاں تک یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، ہم تو اس لیے سے کام کرتے رہے کہ اللہ کے یہاں رجسٹر میں ہمارا نام لکھا جاوے آگ کے بجھانے والوں میں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے. چلو آج نہیں کل، کل نہیں پرسو کبھی نہ کبھی تو نصیحت قبول کریں گے نہیں. پتھر میں بھی قطرہ قطرہ پانی گرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. ہاں پتھر میں سوراخ ہوتا ہے لوہے سے، لیکن پانی سے بھی ہو جاتا ہے اگر ایک مدت تک رہتا. نصیحت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی دلوں کو پھیر دے اور نصیحت قبول کر دے. یہ نیت دو نیتیں لے کر کام کرنے والے کام میں جا رہے ہیں. اللہ آگے فرماتے ہیں کہ انہوں نے بات مانی نہیں, یہاں تک کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا. وہ کیسے پکڑا کہ ایک دن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری وارننگ ان کو دے دی, اس کے بعد ایک دن وہ سب کے سب ادھر مچھلیوں کی طرف گئے تھے, اللہ کا حکم آیا, فرشتے نے تکوینی طور پر کونو تیرا نظر خاصی لی. وہ جتنے مچھلی پکڑنے والے تھے سب کے سب انسان سے بندر بن گئے, بات کرتے تھے, ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے, لیکن دیکھنے میں بندر تھے, روتے رہتے اپنی حالت ایک دوسرے کو دیکھ کر کے. سب کے سب تین دن اور تین رات تک روتے رہے, اور تیسرے دن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب سب کے سب مر جاؤ. چنانچہ پورا کا پورا گاؤں, یہ جو جتنے بھی مچھلیوں والے تھے وہ سب کے سب مر گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے, کیونکہ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا تو ہم بچ گئے, اور پکڑ لیا ظالموں کو سخت عذاب میں بھی مادانی افسوخو. جب انہوں نے ہنستے جانا سرکشی کی تو ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ, بندر بن گئے اور تیسرے دن مر گئے. اچھا وہ جو جماعت تھی آخروں والی, اس کے بارے میں قرآن پاک میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. ان کو تو نجات دی دعوت والوں کو, وہ تو بچ گئے, ان کا کیا ہوا اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے تھے, تو سبق کے درمیان میں یہ سوال کسی نے, تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں تو ہے نہیں کہ ان کا کیا ہوا. شاگردوں سے پوچھا کہ بولو بھائی تم اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, تو حضرت قتادہ ان کے ایک شاگرد تھے, انہوں نے بولو کہ حضرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ان کو بھی بچا لیا, ان کو عذاب نہیں دیا, لیکن کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس کی, پروف کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو انہوں نے اس کام کو کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو, اللہ ان کو ہلاک کرنے والے ہیں, اللہ ان کو عذاب دینے والے ہیں سخت عذاب, تو نہیں انل منتر کا سب سے جو ادنا درجہ ہے, نہیں انل منتر کے تین درجے ہیں حدیث پاک میں, من رہا ان کو منترن پلی وغیرہ بھی ابھی کیا حد سے ہو تو اپنا بیٹا آئے تو ایک تماشا مارو, پلی وغیرہ بھی ابھی اپنا شاگرد ہے اس کو دو تماشے مارو, شاگرد ہے تو دو, ہاں پلی وغیرہ نہیں مانتا پہلا میں سردی کبھی لسانی, اور جہاں یہ نہیں مار سکتے وہاں زبان سے سمجھاؤ کہ بھائی یہ غلط کام ہے, اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں, ایسا مت کرو, یہ حد سے. اور یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے برا مان کر وہاں سے چلے جاؤ, پہلا میں سردی کبھی پلتی ہی کہ دل سے اس کام کو برا مانو کہ یار یہ غلط کام ہے, انہوں نے اتنا تو کیا نہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں, تو نہیں انل منکر کا جو ادنا درجہ ہے وہ انہوں نے اختیار کیا ہے. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کی تحقیق کے اوپر حیران اور بہت شاباشی دی کہ باقی یہ بات ہے کہ چونکہ انہوں نے ادنا کر. اب یہاں یہ ہیلا حوالہ, یہ جو ہیلے حوالے ہیں, اگر شریعت کے کسی حکم کو توڑنے کے لیے ہو تو یہ وبال ہے, یہ اثر سب کی طرح ہیلا کہا جائے گا اور اللہ کی لعنت اس کے اوپر آئے گی. ایک ہیلا اور ہوتا ہے کسی گناہ سے بچنے کے لیے, اللہ کے حکم کو بچانے کے لیے, توڑنے کے لیے نہیں بچانے کے لیے, کوئی حرج نہیں. باقی یہ فیصلہ ہر آدمی نہیں کر سکتا کہ کس قسم کا علاج ہے, ورنہ پھر ہر ایک آدمی اس کے اوپر سگنیچر کر دے گا کہ نہیں کر لوں. ہم نے سنا تھا رمضان میں بیان میں کر سکتے ہیں. یہ تجربہ کار ماہر علماء ہو ان کو پوچھے کہ کھلا چیز میں کھلا ہیلا وہ کیسا ہیلا ہے, حلال ہیلا ہے یا حرام ہیلا ہے, خود کوئی فیصلہ نہ کرے, ورنہ جلدی میں پڑ جاؤ گے لعنت کا سبب. قرآن پاک ہی میں ہے, سورہ سعد کے اندر سیدنا ایوب علیہ السلام کے واقعے ہیں. قل بلی جلی آزا مختصر بالغون وشراب, بس قرآن دنا ایوب, ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو. اتنا دارا پرورنی مسلم یا شہزاد الدین اسلم آزاد جب کہ اپنے پروردگار کے لیے دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے شیطان نے بڑی تکلیف اور بڑے فکر بڑی بیماری آپ نے پہنچائی ہے, بہت ستایا ہے, اور کچھ میرے لیے اپنا پاؤں ٹھوکر مارو زمین پر, زمین پر زور سے ٹھوکر مارو, پانی نکلے گا. یہ غسل کا پانی ہے ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے. یعنی سیدنا ایوب علیہ السلام والسلام کو بیماری ایک زمانے تک آئی تھی, بہت سخت بیماری. اس زمانے میں ایک دن وہ بیوی کے اوپر کسی بات پر ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر قسم کھائی. اللہ نے اگر اس کو سکھا دی تو اس کو 100 لکڑی مار دوں گا. بیمار آدمی ویسے بھی چڑیا ہو جاتا ہے, چڑچڑا ہوتا ہے, 100 لکڑی ماروں کر بیوی کو اور قسم بھی کھائی. اور قسم کا توڑنا یہ حرام ہے اور نبی سے کوئی گناہ ہوتا نہیں. قسم کا توڑنا گناہ ہے اور پیغمبر سے کوئی گناہ ہوتا نہیں کبھی. اللہ نے شفا دے دی, اس کے بعد پریشان کہ میں نے تو قسم کھائی ہے اور قسم توڑوں تو اللہ کی نافرمانی گناہ ہوتا ہے, اور نہ توڑوں اور 100 لکڑی ماروں اس غریب کو, اس نے بیماری میں خدمت کی ہے تو خدمت کا یہ بدلہ دینے. اب وہ غصے میں قسم کھا لی, 100 لکڑی, بہت پریشان ہوئے, اللہ کی طرف انعامت کیا, اللہ یہ میرا پرابلم ہے, آپ اس میں کوئی میری مدد کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وقف بھی ہے فضل کی ہی بلا کر, اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو کا گٹھا لے لیں. ولسن گجراتی میں ہاں میرا صاف کرنے کا, باہر یار صاف کرتے ہیں, یار صاف کرنے کا ولسن گٹھا ایک لے اور وہ ایک مرتبہ مار دیں, جس میں 100 ہو ایسا گٹھا لو کہ جس میں 100 ہو. ہمارے پیلیاں لنگڑیاں 100, اور وہ لے کر ایک مرتبہ یوں کر کے باغ بس جب تمہاری قسم نہیں ہو گئی. یہ اللہ نے سکھایا, کسی اور نے انسان نے نہیں سکھایا, اللہ نے سکھایا. چنانچہ انہوں نے ایک جھاڑو کا گٹھا لیا اور لے کر ایک مرتبہ یوں کر کے اس کے بدن پر ذرا سا مار دیا کہ چلو میری قسم پوری ہو گئی. لے لے اپنے ہاتھ میں گٹھا جھاڑو کا گٹھا اور وہی مار دے ایک مرتبہ اور قسم مت توڑ. انا وجدنا صابرا, ہم نے ایوب کو بہت صبر کرنے والا پایا, نعم العبد, بہت اچھا بندہ, بہت اچھا بندہ. انہ ابواب, اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا. بہرحال تو ایسے ہیلے حوالے نہیں ہونے چاہیے جو شریعت کا حکم توڑنے کے لیے. ایک آدمی مجھ کو رہندہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا, وہ میں نے غلطی سے 8 لاکھ کا مکان خرید لیا غلطی سے, تو میں اگر لوگوں سے زکات لے کر وہ قرض ادا کر دوں مخروض ہو گئے نا, اور مخروض کے لیے زکات قرآن میں ہے. تو چلیں, مخروض ہو گئے ہیں اس لیے زکات لینا, اور زکات لینے کے لیے مخروض ہونا, اس کو یاد رکھیں. مخروض قرض ہو گیا ہے اس لیے زکات لی, اور زکات لینی ہے اس لیے قرض کر لیا, تاکہ لوگوں کو کہہ سکے کہ میں قرض بھی ہوں. دونوں میں فرق ہے. میرے پاس آئے کہ وہ غلطی سے 800,000 کا مکان لے لیا ہے, میرا پرانا رشتے دار ہے اس کے پاس ہے زکات, اور وہ مجھے دینے کے لیے تیار ہے. اس نے کہا کہ بھائی تم انہیں چوکسی سے پوچھ کرا, اور وہاں کا ہے تو میں تجھے دے دوں. میں نے کہا کہ ایسا کرو کہ غلطی سے اس گھر کو بیچ دو غلطی اور قرضہ ادا کر دو. اس لیے کہ قرض کے مقابلے میں پرائیویٹ پراپرٹی تو ہے نہیں, اور قرض کے مقابلے میں رہنے کے گھر کے علاوہ جو بھی پراپرٹی ہو, ایسے آدمی کو زکات لینا جائز نہیں ہے. وہ زیادہ پراپرٹی ہے اس کو بھی اس طرح ادا کرے. تو میں نے کہا ایسا کر نہیں یار, غلطی سے بیچتے, غلطی سے خریدا اور وہ سیریس ہو کر بیچ دے اور ادا کر دے, اللہ اللہ خیر کر. بس پھر پوچھنے کے لیے دے رہا ہے معلوم کی بات میں کیا کیا ہو. واقعی الحمد للہ رب العالمین.